Piczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara, robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. Pogodna orkiestra, zwariowany tekst i muzyka. Słuchając tego utworu, od razu myślę o Modest Mouse. Well, it would have been, could have been worse than you would ever know. On the dashboard and melted, but we still have the radio. Oh, should have been, could have been. Well, you told me about nowhere. I was patiently erasing and recording the wrong episodes after you had proved my point wrong. It wasn't like I'd let it go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I just wanted to catch the last laugh on this show. Tak, doszliśmy do Vampire Weekend. W piątek ukazała się piąta płyta. W pierwszych dwóch albumach jestem zakochany. To była świeżość i mocny punkowy rytm. Nie są tak dynamiczne, ale wciąż mają fantazję. Doszła refleksja, utwór klasika. Couldn't meet your big blues. 400 million animals competing for the zoo. It's such a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Second feeling fades, but never really goes away. A staircase up to nothingness inside your DNA. Ooh, that's a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Classical remains. becomes classical. Niecałe dwa tygodnie temu pojawił się nowy album Ride, Ściana Gitar i Last Frontier. Wracam znów w kolejnej audycji do Alison Goldfrapp, hipnotyzująca Utopia. It's a strange day. No colors or shapes. No sound in my Goldfrapp z debiutanckiego albumu Felt Mountain. Teraz trochę inny wokal młodej polskiej artystki Naf w duecie z Kachą Scholes i na pewnej niedoskonałości zależy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na temat rozstania, jak sami mówią,

Kiedy pierwszy raz usłyszałem Bokkę, nie mogłem uwierzyć, że to polska grupa Secret Void. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shook. And all the things we took. Metronomy i The Look. Pozostańmy w tej lekkiej melancholii. We Draw Away i Tears from the Sun. Hard times you flow. Hard times you Musimy się trochę otrząsnąć z nostalgii. Na zegarze jest za 10 druga. A czy państwo jedli już kolację? Minął dzień, prawie śpię, więc wokół słyszę syt. Jak ja rano mam wstać, kiedy ja chcę coś zjeść, to ty chcesz znowu mnie związać. Dłużej tego nie mogę znieść. I bez kolacji nie chcę spać, ja bez kolacji nie chcę spać, ja bez kolacji nie chcę spać, bez kolacji, ja bez kolacji nie chcę spać, ja bez kolacji nie chcę spać, ja bez kolacji nie chcę spać, bez kolacji. Pierwszego kwietnia w urodziny Trójki całe studio Agnieszki Osieckiej śpiewało z Lechem Janerką, że nie będzie spać bez kolacji. To było niezwykłe półtorej godziny w nasze 62. urodziny. Myslowic byli pierwszym powiewem angielskiego grania na początku lat 90. Sun Machine to drugi album i pierwsza ich płyta, którą kupiłem. Bardzo to przeżywałem. Wieczór, co za noc. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za ostatnie dwie godziny dziękuję Państwu. Filip Wolski za konsoletą i przy mikrofonie Krzysztof Zyblewski. Do usłyszenia. Hot Chip i Over and Over. Sí, es mi amor.